پیارے باپا جان، الحمدللہ ایک مدنی قافلہ ساؤتھ افریقہ کے مختلف شہروں میں 12 ماہ کے سفر کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ الحمدللہ جب نگرانی شورا کی آخری قافلے میں یہاں آمد ہوئی تھی، اس کے بعد سے یہ مدنی قافلہ الحمدللہ 12 ماہ کے سفر کی سعادتیں حاصل کر رہا ہے۔ پیارے بابا جان، اس وقت تک اس مدنی قافلے کی برکت سے الحمدللہ یا عز و جل اب تک مجموعی طور پر 80 سے زائد غیر مسلم دامن اسلام سے وابستہ ہو چکے ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ 12 دن 30 دن اور 3 دن کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کی سعادت حاصل کی، سر پہ امامے کے تاج سجائے اور مدنی حلیہ بھی اپنایا ہے۔ پیارے بابا جان، الحمدللہ اس مدنی قافلے کی برکت سے 100 سے زائد اسلامی بھائیوں نے 30 دن 12 دن اور 3 دن کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کی سعادت ہاتھوں ہاتھ کی ہے۔ بہت سارے شہروں میں الحمدللہ مساجد کی بھی بنیاد رکھی گئی ہے، مدارس المدینہ الحمدللہ، درس فیضان سنت، مدرسۃ المدینہ برائے بالغان، مدنی انعامات پر عمل اور الحمدللہ دیگر مدنی کاموں کی اس مدنی قافلے کی برکت سے ساؤتھ افریقہ کے مقلے کے 92+30 دن الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور مزید اس مدنی قافلے کا سفر انشاءاللہ ساؤتھ افریقہ اور اس کے اطراف کے ممالک میں 12 ماہ تک انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا۔ الحمدللہ یا عز و جل، آج یہاں 26ویں شریف کی رات ہے، آپ کی بارگاہ میں تمام غیر مسلموں کے قبول اسلام اور مکمل مدنی قافلے کا ثواب تحفتاً پیش ہے۔ آتے ہیں یاد مجھ کو وہ لمحات خوشگوار، گزرے تھے جو کراچی میں کبھی مرشدی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ذوالفقار احمد ہے، میں کراچی سے، پنجاب کالونی کراچی سے بول رہا ہوں، اور میں بابا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر میں بیمار ہو جاتا ہوں، اگر بہت ساری بیماریاں میرے اوپر آ جاتی ہیں، جیسے کہ میں خارش ہو گئی یا کھانسی نزلہ یہ وہ، اگر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں یا اللہ مجھے ایک بیماری دے، ایک دے یا زیادہ نہ دے، کیا یہ شکوہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، شکوہ ہے میرا یا کیا ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یہاں شکوہ کے ایک معنی شکایت بھی ہوتے، اور اگر یہاں اعتراض مراد ہے کہ وہ یا اللہ اتنی بیماری ہے کیا دے ڈالی ہے، میں کہاں برداشت کروں گا، تو جانتا ہے ایک بیماری دیتا تو صحیح تھا۔ اگر اعتراض کی نیت ہے تو بہرحال حکم ہوگا، اعتراض کرنا اللہ پر کفر ہے، مگر اس جملے میں آپ کے بظاہر کوئی اعتراض نظر نہیں آ رہا، تو دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ اتنی بیماریاں مت دے مجھے، ایک ہی بیماری دے، میں کمزور ہوں، برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس طرح بھی دعا نہیں مانگنی چاہیے، یا اللہ ایک بیماری دے، ایک مانگی نا، ایک برداشت کر سکیں گے، ایک بیماری ملی اور پھر وہ لمبی چلی، تو ان میں سے بخار چھاٹی ہو کے رہے گی آپ کے پاس، کیا کرو گے؟ سارے دنیا کے کاروبار رک جائیں گے، یا نزلہ ہی رک گیا تو پھر جو مطلب آپ کو پھر بولنا پڑے گا کہ میرے بال نزلے میں سفید ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالی سے عافیت طلب کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے بیماریوں سے محفوظ فرما، تو اللہ جو خدا کئی بیماریوں سے بچا سکتا ہے، وہ ایک جو مانگ رہے ہیں اس سے بھی بچا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا جو ابھی تاثرات چلے تھے ان کا ایک سوال بھی تھا، وہ ہم چلا رہے ہیں۔ پیارے بابا جان، اب مزید برکت کی دعا فرما دیں اور استقامت کی بھی دعاؤں سے نوازیں۔ پیارے مرشدی کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ کوئی یہ کہے کہ رمضان کے مہینے میں گناہ لکھنے والے فرشتے آرام کر رہے ہیں، تو گناہ کر کے ان کے آرام میں خلل مت ڈالو اور انہیں ریسٹ کرنے دو. پیارے بابا جان, ایسا جملہ, ایسے جملے کہنا کیا درست ہے؟ برائے کرم ارشاد فرمائیے. یہ دوپہر کو بھی سوال ہوا تھا تو ہم نے اس کو جواب نہیں دیا تھا, مفتی صاحب سے پوچھ لیا. اس کا جواب اس طرح ملا کہ یہ جملہ کفر تو نہیں ہے, البتہ یہ ناجائز ہے. ہاں اگر یہاں فرشتوں کا مذاق اڑانے والی آگے پیچھے کوئی سی گفتگو میں صورت ہے تو پھر اس کے احکامات مرتب ہوں گے. فرشتوں کا مذاق اڑانا کفر ہے, لیکن اس جملے میں مذاق اڑانا پایا نہیں جا رہا, جہالت کی بات ہے. کیونکہ فرشتے جو ہیں نا, یہ نہ تھکتے ہیں نہ ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان کو سونے کی, یا اس طرح کی کوئی کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی. نیز یہ کہ یہ اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں, انہیں جو حکم دیا گیا وہ بجا لاتے ہیں. تب کرامن کاتبین کو حکم دیا گیا تم لکھو, تو یہ لکھنے سے اکتاتے نہیں ہیں, انہیں جو بھی گناہ ثواب جو لکھتے ہیں وہ لکھتے ہی ہیں. تو اس لیے یہ معاذ اللہ یہ کہنا کہ ان کو ریسٹ دو, تو یہ جملہ درست نہیں ہے. کہنے اس طرح کے جملے جائز نہیں ہے فرشتوں کے معاملے میں. بعض لوگ اور بھی بہت کچھ بول دیتے ہیں, تو معاذ اللہ وہ بہت زیادہ زبان کو محتاط رکھنے کی حاجت ہے. اس سلسلے میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے. اس میں باقاعدہ ایک باب ہے فرشتوں کے تعلق سے بھی غالباً, کہ فرشتوں کے بارے میں الٹا سیدھا جو بولتے ہیں تو اس کے بھی احکامات لکھے ہوئے. تو یہ کہ فرشتے بہرحال یہ کہ اللہ جو حکم دیتا ہے کرتے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, بزرگی والے لکھنے والے فرشتے جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. تو ان کا کام ہوتا ہے. رمضان میں ویسے گناہ بند بھی نہیں ہوتے, نہ فرشتوں کی اس طرح کی چھٹیاں کوئی منقول ہیں. تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ کرے کہ ہماری عادت پڑ جائے پہلے تولو بعد میں بولو والی, زبان کا حقیقی معنی میں قفل مدینہ ہم سب کو نصیب ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا عمان سے عاشقان رسول جو بعض یہاں 30 دن یہاں اعتکاف کے اندر بھی موجود ہیں شامل ہیں, ان کے عربی میں تاثرات و سوالات مع اردو خلاصہ. بابا جان اسمی محمد نعمان عطاری, جئتو من سلطنة عمان, اهدی لکا 55 صلاة على النبی صلی اللہ علیہ وسلم واشکر شکر جزیلا لکم. پیارے بابا جان, ہمارے اسلامی بھائی کا نام محمد نعمان عطاری ہے جو کہ سلطنت عمان سے رمضان کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوئے ہیں. نعمان بھائی عرض کر رہے ہیں کہ میں بابا جان کی ولادت کی خوشی میں 55 مرتبہ درود پاک کا تحفہ پیش کرتا ہوں. انا المواطن خميس بن ناصر بن محمد المعمري العطاري, اتيت من سلطنة عمان, والحمد لله فضلا من الله سبحانه وتعالى عندما نوينا الاعتكاف في فيضان المدينة وفقنا الله للمجيء, وحتى ظننت نفسي اني لست في فيضان المدينة بل في المدينة المنورة, والحمد لله على ما على نعمته الحمد لله. بابا جان انا نويت ان اهديك 99 يوما بنية اعتكاف لله سبحانه وتعالى, ونشكركم جزيل الشكر على ما قدمته من حسن الضيافة لنا. أنا ضعيف نظر, ما عملي لكي في نشر الدعوة الإسلامية وأنا لا أستطيع القراءة والكتابة, وجزاكم الله خيرا. ہمارے عرب سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی جن کا نام خمیس ناصر محمد المعمری العطاری ہے, بابا یہ آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں. جو انہوں نے عرض کی ہے اس کا کچھ خلاصہ اس طرح ہے. یہ شکریہ ادا کر رہے ہیں دعوت اسلامی والوں کا کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ہمیں یاد فرمایا, آپ نے ہماری بہت اچھی مہمان نوازی کی, اور ہم دور سے سفر کر کے یہاں اعتکاف کے لیے حاضر ہوئے. جب میں فیضان مدینہ میں حاضر ہوا تو میں نے محسوس یہ کیا کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہو گیا ہوں. پھر مجھے کسی نے بتایا کہ یہ فیضان مدینہ ہے. میں بہت خوش ہوا. ہمارے خمیس بھائی آپ کی ولادت کے دن کی خوشی میں آپ کو یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں کہ جو میں نے رمضان کے ایام میں اعتکاف کیا ہے اس کا ثواب آپ کو پیش کرتا ہوں, اور ساتھ ہی انشاءاللہ عز و جل جیسے ہی ترکیب بن گئی میں انشاءاللہ 92 دن کے لیے دوبارہ فیضان مدینہ حاضر ہوں گا. یہ میری طرف سے ہدیہ قبول فرمائیے. ہمارے اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں کہ پیارے باپا جان, میری آنکھیں کمزور ہیں, میں لکھ اور پڑھ نہیں سکتا. اگر آنکھیں صحیح ہوتی تو میں لکھ بھی لیتا اور پڑھ بھی لیتا. مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ میں دعوت اسلامی کا کام کس انداز سے کر سکتا ہوں. جزاک اللہ خیرا. یہ اسلامی بھائی خصوصی اسلامی بھائی ہے, آنکھیں اب پتہ نہیں تھوڑا بہت نظر آتا ہے یعنی یہ دیکھیں, میں یہی سوچ رہا تھا کہ وضاحت کرتے تو ورنہ میں کر ہی دیتا کہ فیضان مدینہ میں آئے تو یہ پتہ چلا کہ یہ ہے فیضان مدینہ, پہلے میں مدینہ سمجھا, یہ نظر آتا ہے کہ یہ مدینہ نہیں ہے. تو یہ ان کو مطلب ایک اپنے محسوسات انہوں نے بیان فرمائے. یہ دعوت اسلامی یا کام وہاں ماشاءاللہ یہ کرتے ہیں, 3-4 گھنٹے روزانہ کم و بیش دعوت اسلامی کو یہ دے رہے ہیں وہاں. تو وہاں کی جو بھی مطلب ہے کہ وہاں کے معاشرے کے مطابق حکمت عملی کے ساتھ کام کرنا ہے, نیکی کی دعوت عام کرنی ہے, نماز کی دعوت دینی ہے, اپنا جو وہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں ان کی دعوت دینی ہے, مدنی قافلوں میں خود بھی سفر کرنا ہے, دوسروں کو بھی کروانا ہے, مدنی انعامات پر بھی عمل کرنا ہے, خود کو بھی کروانا خود بھی کرنا ہے. اس طرح انشاءاللہ جو طریقہ کار ذمہ داران آپ کو بتاتے ہیں اس طرح آپ کرتے رہیں تو وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ آپ کے عمان میں بھی سنتوں کی ہر طرف بہاریں آ جائیں انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ جو نیچے نام لکھا تھا نا, ان کا سواد خمیس میں سین آتا ہے. خمیس جمعرات کو, جمعرات کو خمیس بولتے نا عربی میں. یہ جمعرات کو پیدا ہوئے ہوں گے تو جیسے ہمارے یہاں بھی جو نام رکھتے ہیں جمعہ نام رکھتے ہیں کسی کا تو جمعے کو پیدا ہوا ہوتا ہے, رمضان نام رکھتے ہیں تو رمضان میں پیدا ہوا ہوتا ہے وہ, تو یوں ان میں بھی ایسا ہوتا ہوگا. یہ خمیس سین کر دیجیے انشاءاللہ. اس طرح کے نام ہے نا یہ اٹ پٹے نام ہوتے بس, تو جو یہ تاثرات لیتے ہیں ان کو چاہیے کہ انہیں سے لکھوا لیں, ان کو پوچھ لیا کریں. اب یہ میں تو بول دیتا ہوں اور کوئی آپ کو بولتا بھی نہیں ہے, وہ ساری دنیا میں مطلب جگہ سائے ہوتی ہوگی یار, ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ خمیس میں سواد آتا ہے کہ سین آتا ہے. یہ مطلب روز مرہ کا معمول ہے ہمارا, پوچھ لینا اچھا ہوتا. باپا یہ ڈچ زبان میں سوال ہے اور اس کا اردو خلاصہ بھی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نام محمد مدنی نامات, مدنی قافل, مدنی حلقے, مدنی مشورہ اندانات, ووٹ ایس امید نام سرکاری مدنی کام کرے جمال جمال دوجی دعا فرعون سے استقام ہے سوراتوی ان دا مدنی ماحول بریس ہے ریفا پتا جار دوتی اشبلیت او دعا فرعون سے آوتو. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, الحمدللہ عز و جل حالین میں دعوت اسلامی کا مدنی کام کا سلسلہ جاری ہے جس میں ہفتوار اجتماع ہے جو کہ الحمدللہ عز و جل پانچ مختلف جگہوں پر ہو رہا ہے. مدنی انعامات, مدنی قافلے, مدنی حلقے کے ساتھ ساتھ ڈچ زبان میں ٹرانسلیشن کا مدنی کام جاری ہے. اب تک ایک رسالہ ڈچ زبان میں ٹرانسلیٹ ہو کر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آن لائن ہے اور مزید رسالوں کا کام جاری ہے. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ خصوصی دعا فرمائیں کہ ہالینڈ میں دعوت اسلامی کا مدنی کام کی مزید بہاریں آ جائیں اور جیسے آپ چاہتے ہیں اللہ عز و جل ویسے دعوت اسلامی کا مدنی کام بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین, آمین. آپ کی بارگاہ میں ان اسلامی بھائی کا سوال یہ ہے کہ جس مسجد میں پانچ وقت جماعت پابندی سے نہیں پڑھی جاتی اس مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنا کیسا, رہنمائی فرما دیجئے اور ہم سب کے لیے استقامت کی دعا فرما دیجئے اور ان اسلامی بھائی کی والدہ کی تندرستی کی دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جمعہ کی نماز کے لیے ایسی مسجد ہونا شرط نہیں ہے بلکہ مسجد ہونا بھی شرط نہیں ہے, اس کے شرائط جدا ہیں. تو جہاں پنج وقتہ نماز ہوتی ہو نہ ہوتی ہو, اگر جمعہ کے شرائط پائے یا تو جمعہ کی نماز وہاں ہو سکتی ہے. اس کی تفصیل کے لیے نماز کے احکام میں ایک رسالہ ہے, جمعہ فیضان جمعہ شاید اس کا نام ہے, تو اس کو آپ ملاحظہ فرما لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.